miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Pozytywum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 7 czerwca, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brancati. Dzieci, które skończyły 12 lat, od dziś mogą się zapisywać i szczepić przeciw COVID-19. Spotkania z najwyższymi władzami Czech ma w planach liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Dziś rozpoczęła wizytę w Pradze. W serwisie też archiwalne płyty gramofonowe Polskiego Radia, wpisane na listę UNESCO. Od dziś na szczepienie mogą się zapisywać dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Mają już wystawione e-skierowania. Za rejestrację dziecka odpowiadają rodzice. Do zaszczepienia potrzebna jest ich zgoda. Tylko do godziny 10 rano na szczepienie w grupie od 12 do 15 lat rodzice zarejestrowali 45 tysięcy dzieci, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To jest bardzo prosty sposób. Wchodzimy na pacjent.gov.pl, podajemy tam tak naprawdę trzy najważniejsze informacje, w tym numer telefonu, nazwisko, PESEL i możemy już czuć się zarejestrowani na szczepienie. W tym tygodniu do szkół mają trafić materiały informacyjne na temat szczepień, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Na temat wagi szczepień, na temat tego, co szczepienia przeciwko koronawirusowi już dały. Resort Edukacji i Nauki będzie też apelował do wychowawców, żeby mówili o szczepieniach podczas lekcji wychowawczych. Teraz dzieci, podobnie jak dorośli, mogą się szczepić w powszechnych punktach szczepień. Od września taka możliwość ma być również w szkołach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Szpital tymczasowy w Lublinie zredukował liczbę łóżek dostępnych dla pacjentów chorych na COVID-19. Zlikwidowany został także oddział respiratorowy. Decyzja dotyczy okresu wakacyjnego, mówi rzeczniczka lubelskiego szpitala Anna Guzowska. Do 31 sierpnia w szpitalu tymczasowym dostępnych będzie 28 łóżek. Jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie stabilna, to szpital tymczasowy od września przejdzie w tak zwany stan pasywny. Ewentualnie będzie w pełnej gotowości do otworzenia modułów wtedy, gdy nadejdzie czwarta fala. W tej chwili w szpitalu tymczasowym w Lublinie jest 2 pacjentów. Marcin Wikło z tygodnika Sieci powiedział w Polskim Radiu 24, że wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu jest blokowany z powodów politycznych. Jego zdaniem ten wniosek może być przetrzymywany nawet do końca kadencji parlamentu. Jest bowiem taka luka w przepisach, która pozwala dowolnie długo przetrzymywać ten wniosek i nie przekazywać go do komisji regulaminowej, bo taka powinna być kolejność. Marszałka Borusewicza, który teraz nad tym wnioskiem panuje, nic nie ponagla, no i tak sobie to wiezie. Ja mam wrażenie, że może potrwać spokojnie do końca kadencji, a wtedy kolejne wybory. Pod koniec marca do Senatu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu w związku z podejrzeniem korupcji. Do dziś wniosek prokuratury nie został skierowany do komisji regulaminowej. Dziennikarze Sieci w najnowszym numerze tygodnika opisują materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę w tej sprawie. Wedle ustaleń Sieci zawiera on zeznania prawie 200 osób, które świadczą przeciw Tomaszowi Grodzkiemu. Liderka białoruskiej opozycji rozpoczęła dziś wizytę w Czechach. Swiatłana Cichanouska przed południem spotkała się z przewodniczącym Senatu. W programie 4-dniowej wizyty są też rozmowy z premierem Czech Andrejem Babiszem i prezydentem Miloszem Zemanem. Przewodniczący Senatu Miloš Vystrčil podkreślił, że Swiatłana Cichanouska jest podejmowana przez Izbę Wyższą czeskiego parlamentu jako prezydent elekt Białorusi. Ubiegłoroczne wybory prezydenckie na Białorusi nie były wyborami wolnymi, sprawiedliwymi i legalnymi, powiedział Miloš Vystrčil. Rozmowa przedstawicieli Senatu z liderką białoruskiej opozycji dotyczyła sankcji gospodarczych nakładanych na reżim Aleksandra Łukaszenki, wsparcia niezależnych białoruskich mediów oraz programów stypendialnych dla studentów z Białorusi. Swiatłana Cichanouska w swoim wystąpieniu nawiązała do zatrzymania dziennikarza Ramana Pratasiewicza oraz przygotowywanej nowej fali protestów na Białorusi. Wezwała Czechy do dalszych działań przeciwko białoruskiemu reżimowi i podziękowała za dotychczasowe wsparcie opozycji. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Wszystkie płyty nadal nie zostały odnalezione, mówiła w Trójce Elżbieta Berus-Tomaszewska, dyrektor archiwum Polskiego Radia, w kontekście płyt gramofonowych wpisanych niedawno na listę krajową UNESCO Pamięć Świata. Są na nich m.in. przemówienia Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka. W czasie II wojny światowej płyty uratowali pracownicy Polskiego Radia, ukryli je i dużą część odnaleziono, ale około 100 płyt jest nadal poszukiwanych. mamy podstawy, żeby sądzić, że one są w Polsce. I dlatego apel do słuchaczy, że jeżeli państwo macie płyty, które bardzo przypominają te nasze zwykłe płyty gramofonowe, ale nie mają takiej informacji na środku, jaką zwykle płyty mają, tylko mogą mieć nazwisko, mogą mieć częściej numery, to prosimy o kontakt z Archiwum Polskiego Radia. Nie można też odtwarzać tych płyt na domowym gramofonie, bo mogą ulec uszkodzeniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu, Krzysztof Łoniewski. To oczywiście dziś sportowe wydarzenie numer jeden z naszego punktu widzenia. Iga Świątek późnym wieczorem zagra z Ukrainką Martą Kostiuk o ćwierćfinał wielkoszlemowego Roland Garros. Spotkanie odbędzie się przy sztucznym oświetleniu na centralnym korcie Filipa Chatrier. Nasza tenisistka nie sprawia wrażenia zestresowanej takimi okolicznościami. Wygrałam ten turniej rok temu, więc to jest właściwie do przewidzenia, że będę grała na największych kortach. No i jestem do tego już właściwie przyzwyczajona, ale to nie zmienia faktu, że tak czy siak jeszcze pamiętam, jak się gra na bocznych kortach. Radzę sobie i z tym. Nie uważam, żeby to był jakiś problem generalnie dla mnie, więc czuję się komfortowo. Doprecyzujmy jeszcze, że mecz Świątek-Kostiuk rozpocznie się o 21:00 i że to Iga jest zdecydowaną faworytką. Prosimy jednak pamiętać o tym, że to sport i tu nie wszystko da się przewidzieć. Więcej o tym spotkaniu w studiu Roland Garros po 18:30. Teraz o naszych piłkarzach szykujących się do Mistrzostw Europy w Opalenicy. Dziś na konferencji prasowej pojawił się Piotr Zieliński. Pomocnika Napoli pytano m.in. o atmosferę na miejscu i na rodziny dziecka, którym towarzyszył, oczywiście za zgodą selekcjonera Paulo Sousy. Bardzo dobre warunki tutaj nam zaoferowali organizatorzy. Tutaj trener postarał się ze sztabem, z wszystkimi ludźmi, bo naprawdę świetne warunki i do trenowania, i do spędzenia czasu właśnie z chłopakami. A co do narodzin dziecka, no wiadomo, każdy chyba chciałby być na tak wyjątkowej, niezapomnianej chwilę. Chciałem, żeby moja żona czuła, żebym był przy niej. Dziękuję trenerowi za zgodę, którą dostałem od niego na ten wyjazd. Tyle Piotr Zieliński. Przypominamy, że jutro nasi piłkarze grają towarzysko w Poznaniu przeciwko Islandii i to będzie ostatni sprawdzian przed Euro, które Polska rozpocznie 14 czerwca meczem ze Słowacją. Z Holandią i to już dziś zagrają nasze siatkarki w Lidze Narodów. Na razie idzie im średnio. Trzy mecze wygrały, w czterech poległy. W dzisiejszym spotkaniu przeciwko Holandii na pewno faworytkami nie będą. Rywalki mają na koncie 5 zwycięstw i 2 porażki. Początek meczu o 18:00. I jeszcze żużel. Wrocław będzie gospodarzem podwójnej rundy Grand Prix. Wcześniej planowano tu zawody na 31 lipca. Odbędą się także dzień wcześniej, powodem oczywiście ograniczenia covidowe. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 19:00. Słoneczny, ciepły, letni poniedziałek. Prosimy o więcej takich. Na termometrach mamy 24 do 26 stopni. Chłodniej tylko nad samym morzem, tam około 19-20. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Słaby deszcz możliwy początkowo tylko na krańcach wschodnich. Na północnym zachodzie miejscami mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatury od 10 do 13 stopni. Wiatr wszędzie słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Pojechałem autem do miasta i zobaczyłem panią w wieku, powiedzmy, balzakowskim, która dochodziła do przejścia na pieszych. Więc zatrzymałem się przed przejściem, a ta pani zatrzymała się na krawędzi jezdni. I pokazuje ręką, żeby przeszła, prawda? A ona pokazuje ręką, żebym ja przeszedł. I tak to trwało jakoś 2-3 minuty. W końcu przejechałem, tak? No, czyli popełniłem wykroczenie. Pojechałem do komisariatu, żeby uniknąć mandatu z monitoringu. On mi kazał odbuchać balon. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert kupuję 5 sprzętów promocji i piąty mam za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej.

Propozycja, jeśli zostanie zaakceptowana, ma rozwiewać obawy co do ochrony prywatności w sieci i ochrony danych związanych z aplikacjami oferowanymi przez m.in. Apple, Alphabet, Google czy instytucje finansowe. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton podkreślał, że obywatele Unii oczekują nie tylko wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ale także wygody. Niezależnie od tego, czy mają do czynienia z usługami administracji, takimi jak składanie zeznań podatkowych czy z zapisaniem się na Uniwersytet Europejski, gdzie potrzebują oficjalnej identyfikacji. A jeśli chodzi o inne wakacyjne przykłady dotyczące wykorzystania systemu tożsamości cyfrowej, to Komisja Europejska podaje wypożyczenie samochodu na lotnisku, do którego nie będzie potrzebne pokazywanie czy też nawet kserowanie prawa jazdy i dowodu tożsamości. Te wszystkie dane będzie można przekazać elektronicznie, by na miejscu odebrać już tylko kluczyki. Jak mówi Piotr Wołejko z Pracodawców RP, takie rozwiązanie jest w Unii Europejskiej bardzo potrzebne. Podstawą jest to, że będziemy mogli za pomocą urządzenia typu smartfon najpewniej potwierdzać własną tożsamość, ale także na przykład uprawnienia do prowadzenia pojazdu, czy z tego co czytałem potwierdzenie naszego wyższego wykształcenia, czy w ogóle wykształcenia. Także jest tutaj w tych zapowiedziach sporo takich elementów, które składają się w bardzo ciekawą całość, w taką całość, która niesamowicie ułatwiłaby nam funkcjonowanie i życie i tak naprawdę urzeczywistniłaby te traktatowe unijne swobody dotyczące przepływu osób, przepływu usług i swobody przemieszczania się, swobody podejmowania aktywności zawodowej, aktywności zarobkowej w innych krajach członkowskich. Każdy, kto próbował podejmować pracę za granicą i miał problemy z potwierdzeniem swojego doświadczenia uczelnianego czy zawodowego, byłby zadowolony z takiego cyfrowego rozwiązania, które będzie powszechnie akceptowalne. Jeśli chodzi o samą tożsamość, czyli ten elektroniczny dowód osobisty, który byłby akceptowany przez zarówno instytucje publiczne, ale też przez przedsiębiorców, no to tutaj otwiera się nam też bardzo duże pole do działania, no chociażby otworzenie rachunku w banku. Także wydaje mi się, że jest to rozwiązanie naprawdę przełomowe, jakby to słowo przełomowe nie jest tutaj nadużyciem. Rozwiązanie przełomowe i bardzo na czasie, ponieważ no, ostatni rok, ostatnich kilkanaście miesięcy w znaczący sposób zmieniły naszą percepcję poruszania się w tym świecie wirtualnym, w świecie cyfrowym, w sieci. W najlepszym możliwym momencie pojawia się ten europejski taki e-portfel, jak to w niektórych informacjach prasowych spotkałem się z takim określeniem, bo on jest logiczną konsekwencją tego, z czym mieliśmy do czynienia. A biorąc pod uwagę doświadczenia związane z wprowadzaniem paszportów covidowych, to o europejską tożsamość cyfrową eksperci są spokojni. Dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie i prezes Instytutu Lema dodaje, że będzie to rozwiązanie bezpieczne. Z tych oświadczeń komisarza rynku wewnętrznego słyszymy, że jednym z mechanizmów weryfikacji naszej tożsamości, takiej cyfrowej tożsamości unijnej, ma być biometria, czyli nasze dane biometryczne. Jeżeli są one składowane w sposób bezpieczny, a wiecie, że tak będzie, to nie ma dzisiaj skuteczniejszej formy logowania się do przestrzeni cyfrowej, dlatego bo biometria to jest to, co zawsze mamy przy sobie. To nie jest login, to nie jest hasło, tego się nie da wykraść w jakiś sposób. Musimy być zawsze my, żeby autoryzować taki dostęp. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. I'm so happy, 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. We'll go miss Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Sad. And just maybe I'm to blame for all I've

Polską kolej czeka duża zmiana. Jej rozwój staje się faktem. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w zakładzie usług taborowych Remtrak w województwie łódzkim, który odwiedził razem z premierem Mateuszem Morawieckim. Przypomniał, że do 2030 roku na inwestycje w PKP Intercity w ramach wieloletniego programu będzie przeznaczone 19 miliardów złotych. Na modernizację, na zakup wagonów, lokomotyw, zestawów kolejowych. Będziemy mieli do tego czasu absolutnie nowoczesną kolej, jedną z najlepszych w Europie. Oczywiście ten proces nie trwa rok, dwa. Tego nie da się zrobić w przeciągu roku, dwa. Tutaj kilka lat trwa wzmacnianie potencjału tego zakładu, podobnie jak innych zakładów w Polsce. Minister Adamczyk dodał, że zielony, ekologiczny transport to w coraz większej części udział polskiej kolei. Około 2030 roku na polskich drogach mogą się pojawić pierwsze samochody autonomiczne. Dziś w Warszawie podczas drugiej edycji konferencji AV Poland eksperci dyskutowali o możliwościach tej gałęzi transportu. Już za parę minut porozmawiamy na ten temat z profesorem Marcinem Ślęzakiem, dyrektorem Instytutu Transportu Samochodowego, organizatora konferencji. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł i 7 groszy, za euro 4 zł i 45 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł i 66 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 18 groszy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Z tym przedmówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upada. Życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, organizator dzisiejszej konferencji AV Poland. To konferencja, na której dyskutuje się o przyszłości. Przyszłość, która ma należeć do transportu autonomicznego w Polsce. Czy to nie jest przypadkiem na wyrost? Rzeczywiście w Polsce jest możliwy transport autonomiczny? Tak, oczywiście. Jesteśmy członkiem W Unii Europejskiej prowadzone są prace i w zakresie przepisów, i w zakresie testowania tych technologii. Pamiętajmy też, że Polska jest dużym zagłębiem, jeżeli chodzi o producentów komponentów i części do samochodów. I tak samo jak są produkowane do samochodów konwencjonalnych, teraz ulega to przeobrażeniu w kierunku elektromobilności, tak samo w Polsce produkowane są i mogą być produkowane komponenty dla pojazdów autonomicznych, czy to czujniki, czy też lidary, czy inne urządzenia wspomagające prowadzenie pojazdu. A czego dotyczy konkretnie dzisiejsza konferencja? Dzisiejsza konferencja to przede wszystkim prezentacja efektów projektu AFA Opel Road, Polska Droga do Automatyzacji Transportu. To jest rządowy projekt strategiczny, który realizujemy wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Ministerstwa Infrastruktury. I w ramach tego projektu nastąpiło dzisiaj oficjalne uruchomienie Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych w Instytucie Transportu Samochodowego jako takiego centrum koordynującego działania wspierające rząd i Ministerstwo Infrastruktury w zakresie implementacji prawa europejskiego na polski rynek, ale też monitorowania przestrzeni publicznej, inicjowania obszarów badawczych w zakresie transportu autonomicznego. Co powinno się jeszcze zmienić w prawodawstwie polskim, aby ten przemysł autonomicznego transportu jeszcze bardziej się w Polsce rozwinął? No przede wszystkim przepisy są krok do tyłu za możliwościami technologicznymi. Te prace cały czas się toczą. Toczą się głównie w Brukseli, dlatego że obowiązuje nas prawo unijne i zharmonizowane przepisy i staramy się je wprowadzać w całej Europie w podobnym zakresie, więc krok po kroku te przepisy pozwalają na pewne działania. Już pierwsze przepisy pojawiły się w ustawie elektromobilności dotyczące możliwości testowania pojazdów autonomicznych, jak również w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury w zakresie sprawozdawczości z takich testów, więc pewne testy mamy, natomiast kolejne kroki będą wynikały z tempa prac na poziomie Unii Europejskiej. W tych pracach uczestniczymy oczywiście jako eksperci minister infrastruktury, eksperci Instytutu Transportu Samochodowego, więc staramy się na bieżąco reagować i podpowiadać, biorąc pod uwagę krajową specyfikę ruchu drogowego. Kiedy po polskich drogach będą jeździły autonomiczne autobusy, być może autonomiczne taksówki? Pierwsze próby już się odbywały, między innymi w Gdańsku. Był taki pojazd, który w ramach jednego z projektów europejskich można było się przejechać do ogrodu zoologicznego, więc próby są. Natomiast jak ja bym miał podzielić, w jakiej kolejności, kiedy to się będzie działo, to przede wszystkim myślę, że pierwsze to będą obszary, które są wyłączone z ruchu publicznego, czyli tam, gdzie chcemy zwiększyć bezpieczeństwo, tam, gdzie jest większe zanieczyszczenie. W drugim kierunku obszar taki najmniej chaotyczny, czyli autostrady, trasy szybkiego ruchu. W trzecim kroku być może pojazdy komunalne, pocztowe, śmieciarki, a dopiero na samym końcu pojazdy dla szeregowego Kowalskiego. Naszym gościem był dzisiaj profesor Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Dziękuję za rozmowę bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia. Podsumowanie dnia. sen. Przyszedł i był zły, nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki, 13 minut pozostało nam do godziny 18. Proszę Państwa, 1 lipca we wszystkich krajach Unii Europejskiej ma działać unijny certyfikat COVID, zwany powszechnie paszportem covidowym, ale tego Unia strasznie nie lubi, więc nie będziemy tego robić. W każdym razie tenże certyfikat ułatwi podróżowanie po Europie. Zaświadczenie będzie miało formę elektroniczną lub papierową, będzie zawierać kod QR potwierdzający zaszczepienie przeciwko COVID-19, wynik testu na obecność koronawirusa lub przebycie infekcji. I Polska jest jednym z 7 państw Unii, które już taki certyfikat mają. Można go sobie ściągnąć. A ze mną teraz pan Marcin Wujec, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Wakacje za progiem. Jak będą wyglądać w tym roku? No na pewno nie tak, jak wyglądały jeszcze 2 lata temu. Ale bardzo podobnie będą wyglądały. Na pewno nie będą wyglądały tak jak w tamtym roku, ponieważ w tamtym roku mieliśmy bardzo dużo niepewności. Nikt nie wiedział tak naprawdę, jak jak do końca wygląda sprawa z wirusem, jak bardzo jest to niebezpieczne. Teraz już oswoiliśmy troszkę tą w ogóle się z wirusem i tą wiedzę mamy. I widać po tym, co się zaczęło dziać w turystyce wyjazdowej, powiedzmy od weekendu majowego, że ten rok może być bardzo podobny do tego, co znamy wcześniej, z lat poprzednich. Aczkolwiek nie możemy tu mówić jeszcze o pełnej normalności właśnie w turystyce wyjazdowej, bo szacunki są takie, że około 50% osiągniemy, powiedzmy, sprzedaży z lat poprzednich, ale już widać, że ten rok może być taki po prostu zwykły, normalny. A to między innymi ze względu na ten certyfikat europejski, który bardzo ułatwi podróżowanie. Sądzi pan, że mimo to większość wakacji odbędzie się w kraju? To będą krajowe wakacje? Ja myślę, że nie ma sensu mówić o wakacjach krajowych i rozdzielać to, jakby mówić, że jakąś kontrofertą są wyjazdy zagraniczne, bo dużo naszych turystów jeździ i w kraju, i też jeździ za granicę, bo po prostu takie urlopy w większości spędzają łączone. Wydaje mi się, że część osób na pewno jeszcze będzie, szczególnie tych, które są powiedzmy niezaszczepione, będzie planowało urlop w kraju, ale cała masa naprawdę zaszczepionych osób i tych, którzy wiedzą, jak wyglądają warunki podróżowania, wybierze oferty też zagraniczne. A trzeba tutaj zaznaczyć, że certyfikat szczepienia to nie jest jedyna forma do tego, żeby bezproblemowo podróżować. No tak, ale lista krajów, które nie wymagają od turystów okazywania wyników testów, ani nie wymagają takiego paszportu, jest bardzo krótka, bo to raptem Albania i Macedonia. I Czarnogóra. I Czarnogóra, ale, no to trzy. Ale coraz więcej krajów wprowadza możliwość wykonania szybkiego i przede wszystkim taniego, bo tutaj barierą jest nie samo zrobienie testu, ale też to, że on kosztuje. Po prostu dużo kosztuje, tak? No bo jeżeli mówimy o teście PCR, to są koszty typu, no najtaniej to jest 250 zł, a testy antygenowe, gdzie coraz więcej krajów wymaga testów antygenowych, czyli przede wszystkim szybkich, a druga rzecz tanich, no to jednak myślę, że to już jakby ta bariera do podróżowania jest zniesiona. No właśnie, bo to wybierając się za granicę w tym roku, musimy liczyć się z tym, że czeka nas niestety konieczność wykonania takiego testu, czy to po przyjeździe, czy to nie starszego niż niektóre kraje wymagają, żeby był nie starszy niż 72 godziny, inne 48 godzin. Obostrzenia oczywiście są powoli znoszone w różnych krajach europejskich, ale na razie na tę chwilę jednak większość krajów wymaga takich badań. Tak, wymaga. Można powiedzieć, że to nie jest do końca złe, bo przynajmniej mamy otoczenie bezpieczne do podróży. Proszę zwrócić uwagę, że były robione badania na temat podróżowania, a rozprzestrzenianie się wirusa, z racji tego, że właśnie osoby zaszczepione lub też osoby, które podróżują, muszą mieć wykonany test, to transmisji wirusa jest udowodnione na podstawie badań, że turystyka, jeżeli jest dobrze zorganizowana, nie przyczynia się do transmisji wirusa, więc to chyba działa na plus ogólnie podróżowania, bo to podróżowanie po prostu jest bezpieczne. A z czym jeszcze musimy się liczyć oprócz tych takich typowo covidowych obostrzeń? Z czym jeszcze musimy się liczyć wyjeżdżając za granicę w tym roku? To jest troszkę związane z COVID-em, ponieważ coraz więcej krajów wymaga podania, wypisywania takich specjalnych formularzy lokalizacyjnych i to już jest dość powszechne. Niestety, ale to jest dość zagmatwane. Tą wiedzę na przykład mają biura podróży, bo po prostu tym się zajmują na co dzień. Dla takiego klienta przeciętnego, który próbuje to wszystko sam zorganizować, może to być dość trudne. Jest kwestia, że jeden kraj wymaga posiadania kodu QR, ktoś inny jeszcze dodatkowych innych wypełnienia innych formularzy. Często trzeba to zrobić tylko i wyłącznie online, nie da się tego zrobić na lotnisku, trzeba to zrobić wcześniej, nie można się z tym spóźnić.